Ndugu zangu, sisi ni miongoni mwa hao ambao Allah ametupa bahati ya kuupata Uislamu huu. Jambo hili ni jambo kubwa sana. Neema hii watakiwa uikumbuke kwenye kila sekunde na dakika, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati katika dini hii, ya kufike mauti yako hali ya kuwa ni Muislamu. Usife wewe isipokuwa umekufa Muislamu, kama tutakuja kuona. Allah akupe thabati katika maisha haya, usiyumbe na akuletee khatima iliyokuwa njema, kwa sababu dini yetu hii ni tunu. Kuna watu wengi wamekosa neema ya Uislamu, wallahi alazim. Pamoja na kwamba mafundisho ya Uislamu yako wazi, ni dini ambayo haina kificho. Ukiangalia masalihi yake yako wazi sana, dini yenye ustaarabu, dini iliyojaa mahasin, mambo mema ya kuwavutia watu. Uislamu unalingania kwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hakuna anayeabudiwa katika Uislamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu unalingania katika uadilifu. Uislamu unalingania katika kuunga udugu. Uislamu unalingania katika kuchunga haki za watu bila kutazama dini zao na mataifa yao na kabila zao. Uislamu unachunga haki za watu. Uislamu unapinga kila aina ya dhulma. An-nasu fil islami sawasi, watu katika Uislamu wako sawa sawa, wote ni ibadur rahman. Hakuna mambo ya ubepari katika Uislamu, kwamba pana mabwana wakubwa hao wana mamlaka ya kuwanyonya na kuwakandamiza wanyonge. Hakuna mambo hayo. Ni dini hii ya kati na kati. Mafundisho yake hayana hulu, hayana kuchupa mipaka. Ukayafanya mambo kwa zaidi ya viwango vyake haitakiwi, inaitwa alghulu. Lakini ni dini ambayo haikubali aljafa, mambo ya kuzembea, kwa kuifanya dini nyepesi ya kuchezewa chezewa hivi. La, Uislamu ni alwasatia, ni mwendo wa kati na kati. Wa kam min mahasin hadha ad-din udhkur wala haraj, kuna mangapi katika mazuri mazuri ya dini hii? Mengi sana. Sasa Uislamu uko wazi sana, lakini kuna watu hawajaruzukiwa kuipata dini hii. Tena wallahi wengine wana akili sana, ni watu wasomi kabisa. Kuta mtu ni msomi, ana akili katika fani aliyoisomea, genius. Na pengine anafanya mambo makubwa makubwa ya kilimwengu, uvumbuzi mbalimbali, ufundi, teknolojia ya hali ya juu. Waambie huyu bwana ana PhD ya kitu fulani, bingwa sana huyu bwana, taalamu sana huyu, profesa huyu, kabobea kwenye kitu kadha, lakini haijui dini ya haki. Unamkuta bado ni mushriki, mushriki, hajaijua haki. Tena pengine anaabudu vitu vya ajabu kabisa. Yafuatilieni habari za hao wataalamu huko duniani, kwenye nchi kama za China. Unazungumzia vipi nchi ya China kwenye technology hivi sasa ulimwenguni? Ni watu wanaitikisa dunia kwa teknolojia. Hata hawa mabwana wakubwa waliotangulia katika technology sasa wana jicho fulani la uoga, kwamba huyu bwana mbona anatupeleka mpera mpera kiasi hiki? Lakini ukitembelea katika miji yao au ukisoma habari zao za kitamaduni, wanaabudu vitu vya ajabu. Ndio huyu mwenye kuunda ndege huyu ndio anaabudu hichi kinyago hapa. Ndio huyu bingwa huyu wa vyombo vya baharini anaabudu mlima, kwamba kuna mlima huo ndio mungu wake. Basi akienda hapo anafanya mazoezi, anapanda na kushuka, akiamini kwamba ni mungu yule anambeba. Baada ya hapo atamshukuru, kisha afunge safari aondoke zake. Miji ya bara Hindi huko watu ni mafundi wataalamu wakubwa. Sisi wenyewe tunahitajia mambo ya kidunia huko bwana, vitu vizuri vizuri vya viwango, vitu junior kabisa. Enda India bwana, wale jamaa sio mchezo bwana. Tukwambia wafikiri pikipiki ya kichina hii, pikipiki ya kihindi bwana, India hii bwana. Kwa maana kitu safi, kitu kigumu, watu wataalamu. Lakini hawa ng'ombe ambao sisi tunawatafuna kwenye supu huku tukajiramba, ni miungu hao. Watu wanawaabudu huyu ng'ombe ambaye sisi tunamcharanga huku, tukamkaanga, tukambanika, tukajitia supu katika vijiwe huku, ni mungu wa watu huyo. Watu wanamwabudu wakilia. Sasa wajiuliza, huyu kwa elimu alionayo anamwabudu vipi huyu ng'ombe? Kwa unyenyekevu kabisa. Tena pana dini za ajabu katika hiyo miji yao. Sikwambii katika nchi za Europe au bara la Amerika, namna walivyokuwa wataalamu na maendeleo yao yalivyokuwa makubwa. Lakini kuna wengi katika wao hawajaujua Uislamu, lakini wanajua mambo mengi ya kilimwengu. Yani washatupita sisi tunafikiria mambo ya 2025 ndio mipango yetu. Wao wana mambo, mipango miaka 100 ijayo. Amerika iweje? Wanazungumzia miaka 100 ijayo au miaka 200. Kuna mambo mengine sisi hatujawahi kuyafikiria kwa akili zetu na tamaduni zetu na teknolojia zetu, hatujawahi kufikiria sisi mazuzu na hawa wasomi wetu. Wao wameshayafikiria, wameshayafanyia kazi, na pengine wanaona haya pia yameshapitwa na wakati. Nataka kuonyesheni mambo haya kwamba watu wamepewa uwezo mkubwa wa kilimwengu, lakini wamenyimwa neema ya Uislamu. Mimi na wewe na udhaifu wetu wa kihali, wa kimali, wa kitaaluma, Allah subhanahu wa ta'ala ametufungulia neema ya Uislamu. Fahmadullah, mhimidini Allah subhanahu wa ta'ala, na ikamateni dini hii kisawasawa. Tutakiwa tuienzi hii dini yetu na tuombe thabati juu yake, hatima itukute katika Uislamu huu. Na ndio maana ukisoma aya mbalimbali za Qur'ani zinatuelekeza na kutusisitiza katika Uislamu. Kuna aya zinasomwa kila Jumaa, na ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzisoma aya hizo katika khutbatul haja, zinausisitiza Uislamu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نمسife nyinyi isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi waislamu. Bali ukitaka kujua nafasi ya uislamu, watazame manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ahlul ilm, wa kana الموت على الإسلام أغلى وصية أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نايلكوا كفا katika uislamu, yani mtu afe katika uislamu wake, jambo hili lilikuwa ndiyo wasia wa ghali kabisa, ndiyo wasia wa ghali kabisa ambao waliufanya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vizazi vyao, manabii kwa silsila yao. Katika mambo makubwa ambayo walikuwa kiacha wasia kwenye vizazi vyao ni kwamba vizazi hivyo vishikamane na Uislamu. Ni tofauti na sisi tunavyohusia familia zetu, jamaa zetu, watoto wetu katika ule wakati mgumu. Pengine ukahusia mambo ya kidunia tu ya kipuzi puzi, mali mali, na pengine ukawa hata una wivu na wake ambao utawaacha, basi ikawa wapiga mikwara tu, huna la maana la kuwaambia watu wako katika safari yako ya mwisho. Lakini manabii wa Allah walikuwa ni tofauti. Ukisoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala akisimulia namna alivyohusia Ibrahim alayhi salam abul milla, na Yaqub alayhi salam anbiyaullah, Allah anasema wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ناكوسيا وديني هيو هيو كملة هيو هيو إبراهيم ملة يو إسلام الملة الحنيفية ملة يكي حنيفية هي الملة القائمة على التوحيد المائلة عن جميع الشركيات. Kwa hivyo alihusia kwa mila hiyo Ibrahim kuwahusia watoto wake, vivyo hivyo Yaqub alayhi salam akawahusia wanawe kwa kuambia ya baniya, enyi watoto wangu, inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulieni dini Uislamu. Fala tamutunna, basi msife nyinyi, illa wa antum muslimun, isipokuwa mmekufa hali ya kuwa na nyinyi ni Waislamu. Hawa ni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala katika wasia wao. Al-Imam al-Alim Abu al-Aliyah rahimahullahu ta'ala katika kuzungumzia Uislamu كما من ينوياك يلبون كليوا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، كذلك من ينوهاي متاج في كتاب السنة للمروزي رحمه الله تعالى أنا سيما تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. أنا وأنبي واتو يفوزيني الإسلام متفو يفوز الإسلام basi msiuache, kwa maana ili mbakie katika Uislamu bila kuyumba, jifunzeni Uislamu, usomeni Uislamu. Wa alaykum bisiratil mustaqim, lazimianeni nyinyi na njia iliyonyooka, njia ya Uislamu. Wala tataharrafu عن الصراط يمينا وشمالا, na wala msipinde mkaiacha njia ya Uislamu kwa kwenda kushoto, kwa kwenda kulia au kushoto. Wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha yasema Abu al-Aliya, na ni juu yenu kushikamana na sunna ya mtume wenu. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, na tahadharini, tena tahadharini sana na haya mambo ya kibid'a, mambo ya ahwa. Ayuha nas, ndugu zangu wa Islam, haya ni maelezo ya kuonyesha nafasi ya dini yetu ya Kiislamu. Tutakiwa haya maneno tuyakariri katika masikio yetu, tuyakariri kwenye familia zetu, tuwakaririe watoto wetu. Itikadi hii waimeze kiasi ambacho kijana hawezi kutikiswa kwenye dini yake. Utamwambia mambo yote, lakini si jambo la kuacha dini. Ukimtajia jambo hili wanabadilika. Hili jambo linahitaji malezi, kama tunavyowalea kwenye mambo mengine. Kwenye jambo hili ni zaidi, kwa sababu ya nafasi ya dini hii. Sasa wengi wanajidaia Uislamu, makundi mbalimbali yaliyopo ulimwenguni leo yanajinasibu na Uislamu. Utawasikia Ashia, Arrafidha wakijinadi na Uislamu, na hata wanapopanga mambo yao wanayapanga kama Waislamu. Utawasikia Makadiani wakijigamba na Uislamu, na wanapopanga mambo yao wanayapanga kama Waislamu. Al-Qur'aniyun, lile pote la kijinga kabisa la watu wenye kuamini Qur'ani peke yake na kuzikataa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wanajinadi na Uislamu. As-Sufiya, masufi kwa turuki zao zote wanaunadi Uislamu, na wakizungumza wanazungumza kama Waislamu, bali wanajiona wao ndio Waislamu wenyewe. Sufi ukimkuta anavyojigamba kwamba yeye ndio Muislamu, na huu ndio Uislamu wa kale, hii ndiyo dini ya wazee wetu, ndiyo dini ya mashehe zetu, yani unakusudia zile dini zao za madufu, za ngoma na kukohoa. Na hawa vijana ni vijana wapya tu, vijana wapya wamekuja juzi hawa, msishughulike nao, watu wa kupuuzwa tu. Kadhalika makundi mengine ya batil yanaudai Uislamu, na ndio maana sasa unao wajibu Muislamu wa kuutafuta Uislamu sahihi, kwa sababu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na baada yake katika asr salaf, Uislamu ulikuwa katika uhalisia wake, katika ule ubichi na ukijani wake. Dini iliyoachwa ndio ile aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ile taraktukum ala albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, ndio ile dini ile, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Wakati wa Mtume alayhi salam na asri za masahaba na waliokuja baada ya hapo, wale watu wa karne tatu bora walikuwa na ule Uislamu safi kabisa. Hapa kuhitajia hizi kuyud ambazo tunazo leo, alislamu sahih, alislamu almusaffa wa ma shakala dhalik, hayo hayakuhitajika kwa sababu ya umadhubuti wa Uislamu katika wakati ule. Lakini lamma waqa'at albid'u wa intasharat alfitan, lakini zilipoanza kudhihiri bid'a, watu wakaanza kuyageuza mafundisho, fitna zikaenea kwa kweli, kwa kiasi kikubwa Uislamu sahihi ulipakwa matope na ulipotoshwa na watu kwa makusudi, na kuna wengine bila kufahamu. Wa ma'a dhalik, kwa kuwa hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haimilikiwi na yeyote, ilibakia imehifadhiwa kama ilivyo ahadi ya Allah kwenye dini yake. Allah aliwaandaa watu min ahli alilmi waliosimama katika misingi ya sunna toka hapo zamani, walifanya kazi ya kuutetea Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam kwa kuzieneza sunna na kuzishambulia na kuzisambaratisha bid'a kwa nguvu kubwa kabisa. Na katika baadhi ya nyakati, katika baadhi ya zama, maulama hao walipata maudhi kwa sababu ya kupigania dini hii isipotoshwe na watu wa bid'a kwa migawanyiko yao yote, sawasawa ni upande wa i'tiqadat, upande wa ibadat, upande wa miamalat. Hawakukaa kimya ahlul ilmi wa haq min ahli sunnati wal jamaa katika kuutetea Uislamu na misingi yake. Walipata madhara kwa sababu ya kazi hiyo, maana batil kama ilivyo inapendeza kwa watu, na batil ndani yake pana shahwa, pana matamanio, ni jambo rahisi kuenea. Ni tofauti na haq. Haki ina uzito kwa sababu ni jambo la janna. Propaganda zikawa kubwa, watu waliteswa, kuna waliopigwa, kuna waliouawa, kuna waliofungwa jela, kuna waliohamishwa miji kwamba hatukutaki hapa, anatiwa katika jahazi, tokomea huko tusikuone hapa, kwa sababu tu ya kutetea sunna. Na mihna ya karibu kabisa ambayo iko wazi kwa Waislamu wengi na imeelezwa sana na ahlul ilmi katika vitabu vyao kama mfano wa mapambano baina ya haki na batil, ni mihna iliyomkuta alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika zama zake, katika ile fitna ya khalq al-Qur'an. Salaba aliyoonyesha alimamu Ahmad katika kuitetea sunna na kutetea madhhabu ya ahli sunna, na uadui aliofanyiwa na watu wa batil ambao walifanikiwa kuwaathiri baadhi ya watawala. Hali ikaendelea hivyo zama hadi zama, mpaka hivi leo kuna makundi mengi ya batil bado yanawatatiza watu katika Uislamu sahihi. Hawa watu wa bid'a, hawa masufi, alhizbiyun, alharakiyun, wanawatatiza watu katika jambo la Uislamu sahihi. Bali naona hali imekuwa mbaya katika zama zetu, mbaya sana, kwa sababu ule ujinga katika dini umekuwa mkubwa sana. Waislamu wengi hawana hata yale maarifa ya kawaida ya kutambua, ile misingi ya dini yao. Yani hatuna wale maamuma wa kujitambua. Maamuma wapo, watu wa kuongozwa, lakini maamuma bora katika Uislamu ni yule ambaye ana uwezo wa kumkumbusha imamu anapopata mughafala, kama alivyokuwa akiwaambia Mtume alayhi salamu masahaba zake, ana basharun mithlukum ansa kama tansaun faidha nasitu fadhakiruni, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, wakati mwingine ninasahau kama mnavyosahau. Nikisahau katika swala nikumbusheni. Ndio maamuma huyo, ana uwezo kukumbusha. Subhanallah, kuna kama anapitiliza kwenye rakaa hiyo, na likitokea jambo anajua kuswali, anajua hili jambo atalishughulikia imamu hapo. Kuna jambo limetatiza, kuna kitu kimesahulika, basi pengine itakuja sahau au hivi, hana wasiwasi. Sio maamuma wa leo, pengine akafungua swala akageuka, pengine akagomba kwa sababu ya jahali. Hatuhitaji watu hao. Sasa jamii ya Waislamu, ule ujinga umekuwa mwingi, watu wa batil kazi yao imekuwa nyepesi, hawapati challenge. Kwa hivyo mtu anasimama wa kawaida tu, hajulikani aliposoma, akizungumza adili anazivunja vunja, aweza katumia masaa kuzungumza, akawateka watu, akawachekesha, akafanya kadha, akazungumza ya urongo na ya ukweli, na watu wakayabeba. Tena pengine akawasema watu wa haki, akawabeza hapo, akawazungumza kwa sura mbaya, na watu wakacheka, wakamuona huyu ni shekhe. Ndio wakati tuliokuwa nao hivi sasa. Sasa ni kipindi muhimu sana cha kuwazindua Waislamu na kuwafunza Waislamu Uislamu sahihi aliotuachia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maana una misingi yake. Sisi tunazungumza kwa kinywa kipana kama wanavyozungumza maulama wetu wanapoulingania Uislamu kwa kusema manhaju ahli sunnati wal jamaa huwa dinullahi alhaq. Hatumumunyi maneno, twasema manhaj, mfumo wanaokwenda nao ahlus sunnati wal jamaa, unaweza ukawaita hivyo ahlul athar, alfirqatu najiya, altaifatu almansura, ahlul hadith, alghuraba, as-salafiyun, yote haya ni majina yao. Majina yametofautiana ule mjengo wake, lakini yote yanamwaga sehemu moja. Ikhtalafatil asma wal musamma wahid. Kwa hiyo njia ya hawa ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haq. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala ana maneno yake mazuri sana kuhusu hili katika majmuu al-fatawa juzuu ya 3 kurasa wa 159. Yaqulu an ahli sunna wa tariqatuhum hiya dinu al-islam al-haq, na njia yao hawa ahlu sunna wal jamaa ndiyo dini ya Uislamu wa haq. Alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dini ambayo alimtumiliza nayo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al-jamaa, صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أنا سيما لكيني علي بوليزي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديث ذاك كوانبا أم واكي وتكوجة كفارقيانا كتك مكوني 73 يوتي يتكوى نيا متوني ومانا مكوني 72 نيا متوني na kundi moja tu limesalimika, nalo ni kundi la jamaa. Asema sasa ikawa wale walioshikamana na Uislamu ule safi kabisa, Uislamu ule wenyewe original kabisa uliotakasika na nongo takataka mbalimbali, watu hao ni ahli sunna wal jamaa. Huyu ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na ana maneno kama haya kwenye vitabu vyake mbalimbali, akitangaza kwamba manhaji ya nubuwa, manhaji ya manabii ndiyo mfumo wa ahli sunnati wal jamaa, na anayasema hayo kwa hujja na burhan, na kwa hakika amewahemesha watu wa bid'a min ahli al-kalami wa ghairihim, katika watu wa zama zake walizipata hoja zake. Kadhalika mpaka leo watu wote wa batil wanajibiwa kwa hoja za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alizozitoa katika wakati wake. Ni kwamba alikuwa anazungumza jambo hili kwa yakini pasi na shaka. Na sisi ahlu sunna tuliorithi njia hii kwa maulama wetu,